så hörs en melodi. Varje gång jag ser dig, sakta gå förbi mig, är det som himlen öppnar sig. Jag åt en stiftunga i stan, mitt på ljusa dagen, tänka sig. Jag aldrig öppnat för, och nyckeln i din hand, den går till lyckans land. Jag önskar inget annat, vi måste nå varandra. Tänk om det kunde bli vi två. Jag say.